with my Western girl, round the fire oh so bright, I'd be the Indian's friend. Let them live to be free, riding into the sunset, I wish I It's over, night in the city, standing in the rain, big wheels, summer and lightning, the whale i Wild West Hero. Wszystkie utwory pochodzą z albumu Out of the Blue, grupa Electric Light Orchestra z roku 1977. To wydawnictwo cieszyło się szczególną popularnością w Skandynawii, gdzie w Szwecji dotarło do drugiego miejsca listy bestsellerów, a w Norwegii do trzeciego. Teraz przechodzimy już do kolejnej płyty, która ukazała się dwa lata później, a była zatytułowana Discovery. turning back street, big city. The sun was going down, there was music all around, but that's alright. What's the difference? in a name, and I see you in midnight blue. Thank you. Electric Light Orchestra z płyty Discovery z roku 1979. Album dotarł do pierwszego miejsca brytyjskiej listy bestsellerów albumowych. Natomiast piosenki, które wysłuchaliśmy, proszę bardzo. Confusion, czwarte miejsce w Austrii i w Holandii. Last Train to London, trzecie miejsce w Kanadzie. Midnight Blue to nie był wielki przebój singlowy, ale bardzo ciekawa kompozycja Jeffa Lynna i tutaj też słychać szczególnie wyraziście, można powiedzieć, grę Richarda Tendiego. I wreszcie Don't Bring Me Down, wielki przebój właściwie na całym świecie. Natomiast dotarł na sam szczyt listy przebojów tylko w Kanadzie. Kolejna porcja muzyki przed nami, tym razem będą to utwory z płyty Time. With your head held high and your scarlet light, you came down to me.

was up and the sky was a very blue. Without a warning, as I looked out, my thoughts returned to you. A noise in the city made the children run and hide themselves away. And the rivers running past my door. Standing on an island, looking for someone upon the shore. I can see it very clearly. Nothing's really changed. Then lightning strikes across an empty sky. That brand new time transporter, they'll think maybe I fought to get away. But with all their great inventions and all their good intentions, here I stay. Down on the corner where the sun had shone, the people gathered. Yeah. better late too. Look very carefully, it may be you, you, you. To była muzyka z albumu Time, grupa Electric Light Orchestra z roku 1981, a ta płyta stała się wielkim przebojem właściwie w całej Europie i nie tylko. W Anglii sam szczyt listy bestsellerów. Tytuły utworów: Twilight, Yours Truly, 2095, Ticket to the Moon, Another Heart Breaks, Rain is Falling i Here is the News. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli i zostawiam jeszcze Państwa z utworem Bluebird. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Every day I have to stay, but you.